ہائے علی ہائے علی ہائے علی زینب کا نام مصلی پر علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر علی پوجاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے پوجاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر مسجد میں چلی آئے زینب کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب بابا کو جا کر او فضا میرا پیغام مصلی پر علی خوئے زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر علی کیوں لیتے ہیں مصلی پر سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مصلی پر دیوارِ کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہ میں ڈوب گئی دیوارِ کعبہ بیٹھ گئی الحمد